lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 5 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przyznał się do zarzutów. Jest wniosek śledczych o jego tymczasowe aresztowanie. Na początek ciąg dalszy sprawy Przemysława M., który groził prezydentom kilku polskich miast. 2018 był najlepszy od 9 lat. Tak wynika z ocen przedsiębiorców prowadzących mikro, małe i średnie firmy. Pokazano film Kurier. To historia Jana Nowaka-Jeziorańskiego. O wrażeniach opowie nasz reporter. Jest wniosek o tymczasowe areszty dla Przemysława M., mężczyzny podejrzanego o grożenie niektórym prezydentom miast. Poinformowała o tym prokuratura. 28-latek do wszystkiego się przyznał i złożył wyjaśnienia. Usłyszał 3 zarzuty: kierowania gróźb karalnych pod adresem funkcjonariuszy publicznych, przygotowywania się do usunięcia Sejmu jako konstytucyjnego organu państwa oraz oszustwa na szkodę osoby prywatnej. W sumie grozi mu do 8 lat więzienia. Jak podała prokuratura, podczas przesłuchania powiedział, że list kierował do osób reprezentujących różne opcje polityczne i jego czyn nie był motywowany pobudkami politycznymi. Wiadomo, że przesyłki trafiły m.in. do prezydentów Krakowa, Łodzi, Kielc, Koszalina, Lublina, Rzeszowa, Szczecina i Torunia. Zapowiadany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego strajk może być sporym kłopotem dla uczniów i szkół. Jeśli w referendum strajkowym, które potrwa do 25 marca, zapadnie decyzja o proteście, to nauczyciele rozpoczną go 8 kwietnia i będą prowadzili do odwołania. To z kolei oznacza, że kwietniowe egzaminy gimnazjalne i te po 8 klasie oraz majowe matury mogą być zagrożone. Mamy nadzieję, że jednak nie pokryje się z naszymi maturami, bo chciałybyśmy je napisać i mieć to z głowy. I mamy nadzieję, że też nie obejmie gimnazjalistów, bo dla nich to też jest stres. Czy to jest moralne, czy nie jest moralne, ale nie mamy innego wyjścia. Anna Suszczi-Lulko, dyrektor zespołu szkół ogólnokształcących w Augustowie. Inne grupy zawodowe strajkują, pielęgniarki odchodzą od łóżek, czy lekarze. Dlaczego nie nauczyciele? I z jednej strony rozumiemy te żądania, aczkolwiek z drugiej strony ten problem dotyczy bardzo wielu osób pracujących w sektorze publicznym. Protest popierasz, nie popierasz? To raczej na tak niż na nie. Sam egzamin jest zagrożony. Małgorzata Górecka, dyrektor szkoły podstawowej nr 36 w Łodzi. Dyrekcja i dwie wicedyrektorki nie są w stanie stworzyć komisji egzaminacyjnych. Ilu nauczycieli u pani było na zwolnieniach lekarskich, kiedy nauczyciele brali masowo L4? 97%. Skupiam się na swojej maturze, a nie na tym, co się dzieje wokół. O to, by nauczyciele powstrzymali się od strajkowania w czasie egzaminów, apelował dzisiaj na antenie Polskiego Radia premier Mateusz Morawiecki. Z kolei minister edukacji Anna Zalewska mówiła, że przeniesienie egzaminów na inne terminy jest niemożliwe. 2018 był rokiem najlepszej koniunktury dla mikro, małych i średnich firm od 9 lat. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Pekao S.A. Maksimum wszechczasów zostało osiągnięte, jeśli chodzi o koniunkturę, o spadki bezrobocia, o wzrosty, jakie obserwowaliśmy w 2018 roku. Mówi wiceprezes banku Magdalena Zmitrowicz. Najlepsze nastroje panowały m.in. w budownictwie. W tym roku należy się spodziewać dobrych wyników naszej gospodarki, ale zapewne wpłynie na niespodziewane spowolnienie. PKB, które prognozujemy na 2019 rok, to prawie 4%. Również Komisja Europejska w tych samych granicach prognozuje takie wzrosty, więc myślę, że będzie to dobry rok. Może nie tak wysoki jak 2018, ale myślę, że będziemy kontynuować taką stabilną politykę i utrzymywać wzrosty gospodarcze. Badanie przeprowadzono we wrześniu i październiku 2018 roku. Wzięło w nim udział ponad 7,5 tysiąca przedsiębiorców. W Warszawie po raz pierwszy pokazano film Kurier. To historia o Janie Nowaku-Jeziorańskim. Reżyserem obrazu jest to Władysław Pasikowski. To sensacyjna historia szpiegowska inspirowana sekretną misją słynnego kuriera z Warszawy. Film powstał przy współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. O tym obrazie i historii Jana Nowaka-Jeziorańskiego powie Witold Banach. Ideą tego filmu jest ukazanie wyjątkowego bohatera, wyjaśnia dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. My jesteśmy jako Polacy w tej sytuacji, że my nie musimy wymyślać superbohaterów, bo mamy ich na co dzień. Trzeba ich tylko pokazać. Jan Nowak-Jeziorański przed wojną jest studentem i to dopiero wojna, dopiero sytuacja niemieckiej okupacji powoduje, że Nowak odkrywa w sobie siłę, staje się kimś wyjątkowym. W rolę legendarnego kuriera wcielił się Filip Tłokiński. Jest to postać, którą da się lubić. Jeziorański jest fascynującą postacią.

No a to ECM, dawno nie było ECM-u, nowa płyta Eleni Kalendru. To jest muzyka filmowa, pomagał tutaj Wadzi Mauwat, pochodzenia pan pochodzący z Libanu, mieszkający w Kanadzie. Film irańskiego reżysera Paymana Mahdi, Bomb a Love Story, Eleni Kalendru. To jest nowiutka płyta, 25 stycznia się ukazała. To jest ECM, ta nowa seria, czyli dotycząca muzyki, czy to filmowej, czy właśnie klasycznej. No proszę. Piękna. Nie należy, myślę, odbierać tej muzyki jako smutna. Ona jest po prostu, proszę państwa, głęboko refleksyjna, bym tak polecał. Pozdrowienia panie Marcinie i inżynierze cyklistującym i proszę się na siebie uważać. A teraz płyta przez państwa pewnie oczekiwana, gdyż wiem, że artysta, którego nazwisko zaraz wymienię, spowoduje państwa przyspieszone bicie serca, okrzyki zachwytu, zwłaszcza u pań. A myślę tu o panu nazywającym się Nils Fram. Nils Fram, który często bywał gościem naszych programów z różnych powodów, a to ładnej okładki, ale oczywiście przede wszystkim z powodu muzyki, którą bardzo lubimy. No i tak, płytka wyszła niedawno. Zaprezentuje państwu pan Nils Fram najpierw utwór, potem Sweet Little Lie. Ma maliutkie kłamstewko i będzie w owym utworze grał na fortepianie, a oprócz tego będzie basowa marimba, instrument bardzo przeze mnie ulubiony, na którą gra pan Sven Kacirek. Thank you. No pięknie to brzmi, pewnie w nowym studiu, o którym już Państwu opowiadaliśmy, wykupionym po wschodniej stronie Berlina. Fantastyczny też. No, płyta zdecydowanie taka pianistyczna. No i chciałem też powiedzieć, że ta marimba basowa, piękna. Naprawdę to instrument, który uwielbiam, gdyż on daje taką miękkość niską w brzmieniu. Nils Fram. Eleni Karaindru, tam się pojawił chór, a ja mówiłem, że będą też głosy, że nie tylko głosy. Jakieś takie fortepiany. I przypomniałem sobie o płycie z 2009 roku. Przynosiłem jakieś takie fragmenty bardziej minimalistyczne. Płytę Ars Nova Copenhagen, chór i Paula Hillera. Tu państwo zabrali się za kompozycję David Langa, a David Lang pojawiał się chyba i u ciebie, i u mnie, przebijał się w przeróżnych interpretacjach. I like taki utwór, no i głosy ludzkie. No i to był właśnie David Lang, to znaczy kompozycja Davida Langa, bo śpiewał Hurars Nova Copenhagen i Paul Hiller, który zaranżował to wszystko, I Lie. No i głosy ludzkie, co nie jest u mnie częste, jeżeli chodzi o higieny ucha, bo jak tam tak te wyższe rejestry i przepony, to ja tak nie już się do tego przyznawałem, że niekoniecznie. No ale w tych pętlach takich Davida Langa i w ogóle które królują we współczesnej muzyce, jak się okazuje, i jest jakiś klimat, jest pewien urok, co nie znaczy, że zaraz tutaj będę jakąś operę i będę szalał. Ja bym cię widział w takim śpiewie z przepony wychodzącym, tak? Ładnie byś wyglądał, jakbyś tak otworzył usta i wydobył z siebie takie czyste, nieskalane niczym trzy na przykład. Panie Marcinie, no gratuluję tego rozszerzenia horyzontów, nie bójmy się tego słowa. Przeniesiemy się, proszę państwa, do Grecji teraz za pośrednictwem arpeggiaty. Mianowicie tytuł utworu Amygdalaki Tsakisa. Główną solistką pewnie będzie Katrina Papadopoulou. W skrócie państwu tylko streszczę, o czym jest refren. I tell you again, I tell you again, I tell you again and again. Go to the party, go to the San Vitas, go to the party this evening. Czyli powinno być bardzo tanecznie, dlaczego zapraszam. Być może można będzie na sekundę zrzucić baletki i spróbować w sandale greckim jakimś. Thank you. No, można było pląsać. Cudnie i tak myślę wakacyjnie, przynajmniej mnie się jakoś tak już bliżej do tego lata zrobiło przy okazji pieśni. Ode mnie pieśń francuska. René Aubry. No, opowiadałem kiedyś przy okazji filmu rysunkowego Gruffalo, gdzie ta muzyka pana René odgrywa ogromną rolę. No i przy tej okazji pogrzebałem troszkę we wcześniejszych płytach solowych. No i to są takie kompozycje niesamowite, bo z jednej strony jest tam bardzo dużo muzyki takiej tradycyjnej francuskiej, troszkę fortepianu, no a troszkę też zupełnie powymyślanych i form, i samych instrumentów, bo pan chętnie eksperymentuje z przeróżnymi dźwiękami. Pojawiła się nowa płyta, która nazywa się, od razu przepraszam, Petit Souls, Delicats, Avec, Kręce, Cards, coś takiego pewnie. René Aubry. No i też się tutaj przeróżne dziwactwa mają miejsce. Nie wiem dlaczego, może już od czasu Gruffalo ta muzyka kojarzy mi się jakoś z takimi rysunkowymi, krótkimi formami, z muzyką dla dzieci pomieszaną z jakimś takim surrealistycznym filmem. No przyniosłem taką najbardziej uspokojoną pieśń, no bo to dzisiaj ta higiena ucha. Ale chętnie bym powrócił kiedyś do tej płyty, bo jest zaskakująca, a miejscami dowcipna, tak mi się wydaje. Altitude, taki utwór René Aubry. Thank you. No i z głosem ludzkim, więc ja tu kontynuuję troszkę głos ludzki. Ładne i takie można było jakimś kadrylem czy menuetem pomknąć po parkiecie. Można było, tak, rzeczywiście można było. No dobra, to ja później. No ja myślę, że państwo by mi nie wybaczyło, gdybym tylko na jednym Nilsie Framie poprzestał w dniu dzisiejszym, więc jeszcze jedna przepiękna melodia, również z basową marimbą. Proszę się wsłuchać, ile ona spokoju wnosi do tej muzyczki, a do tego jeszcze wiolonczela, na której zagra pani Ann Miller, no i sam Nils Fram. Thank you. No i to jeszcze ta marimba wzmocniona taką wiolonczelą graną pizzicato. Cudno, no oczywiście państwo zauważyło, że to był fantastyczny walczyk, fantastycznie się nadający do fantastycznego tańca w parze. Zaznaczam, w parze. W parze. Nie wiem, jak to będzie z moim utworem. Wikingur Ulafsson z Reykjavik, chociaż studiował już później w Nowym Jorku. Podpisał kontrakt z Deutsche Grammophon. Przynosiłem płytę głównie dotyczącą twórczości Bacha. No i powracam do tej części tak zwanej Bach Reworks, gdzie pan snuje jakieś opowieści wokół utworu Bacha, bo bardzo wciągnęła mnie akurat ta część. For Johan, taki utwór. Wikingur Olafsson, proszę bardzo. No pięknie stukały klawisze. To ja jeszcze pieśnią myślę, okraszę tam te wspaniałe wystąpienia. Nie klasyczną, bo już też byłem przygotowany do klasyki. To z bardzo mocną, przepiękną płytą, nowką sztuką. To już sobie zostawimy na czas inny. A teraz niechże wspomniana misia zaśpiewa pieśń portugalską oczywiście, w związku z tym, że to misia tytułu pieśni o pajem, a nie wiem, czy to się czyta pajem, czy parzem, czy pachem, w każdym razie the page, czyli strona, bardzo proszę. Proszę łaskawie zauważyć, jacy jesteśmy skłonni do tak zwanego konsensusu, gdyż tanecznie było jak do tej pory wyjątkowo jak na higienę, przyznasz pan. Sam widziałem zresztą, że pląsasz, porzuciwszy słuchawki i posuwasz się po parkiecie od okna do okna. No, trochę tak było. No. Ale tutaj ktoś napisał, pan Zbyszek napisał, że w Bielsku akurat leje zimno. No tak w marcu chyba jest, że raz tak raz. Ja pamiętam moje urodziny w zeszłym roku, no to śnieg sypał, więc jeszcze marcu, może się tak zdarzyć. Z czego pamiętam, jest jak w garncu. A urodziny mam w marcu, więc, więc jeszcze może się i tak zdarzyć. Natomiast dla tych, co walczą z deszczem, utwór, bo Son of Parasol, to może chodzi, że to syn właśnie jakiegoś parasola jest. Lubomir Melnik, chyba nie muszę już przedstawiać pana, bo stały bywalec naszego Magla od jakiegoś czasu. Z ostatniej płyty dla wytwórni Erased Tapes, Fallen Trees, proszę bardzo. Thank you. pociskał paluszkami to pan Lubomir. Szablami, tak, Pomoryk Mylnik. Żegnamy się z państwem serdecznie. W przyszłym tygodniu Czarna Muzyka będzie świetnie, jak Londyn przynoszę czarny, fantastyczny. Zakończy, tak jak już powiedziałem, Rafał Gorzycki fantastycznym wierszykiem, który mu zaakompaniuje na swoich instrumentach. Z panem Rafałem jeszcze się nieraz pewnie spotkamy. Proszę się wsłuchać w przekaz. Dobranoc. Do usłyszenia za tydzień. Gra polega na kukaniu. Mówi się akuku. Kto dłużej potrafi żyć mówiąc akuku, ten wygrywa. Gra polega na kukaniu. Mówi się akuku. Kto dłużej potrafi żyć mówiąc akuku, ten wygrywa. Gra polega na kukaniu. Mówi się akuku. Kto dłużej potrafi żyć mówiąc akuku, ten wygrywa. Gra polega na kukaniu. Mówi się akuku. Zapraszam.